testen. Oké. We hebben het koor nog niet gesoundcheckt. Jawel, hebben we wel gedaan. Oké. Kunnen we het heel eventjes checken? We hebben nog een koor. We checked the choir. Okay. I have a wired mic or wireless mic? Wired. It's wireless. Wireless. You need to have mic 9. Thank you. Deze opkomst wordt iets sneller. Thank you. cue naar de volgende acte. De lachen van mij is de cue naar de volgende acte. Aya, Go. Astra, Astra. In de gevlamde reizen, duizend spleten van de aarde. Dansen op de rand van vergaande staan. Langs de wegen rijken, naar de sterren. Boven de tijd, rijp als fruit, bevrijd de angst voor de wij. Verbrand het script en onthul me je ware drift. Op het podium.